سبا دا کچر تمور افلار ممرشی نو دیرونو کارا پنشن تلے ما تبوی دا زمانہ حساب استے دا او دغا رنداری چی دی ناغیبا میز غلی دا غلی او خدا نکو آسا کدا خاون ممرشی نو بیا با تم پلزم نو دغا خلقو با معافری دینا نو دا دی وجن اور تا معافی دا معافی ندا حقیقت دا معافی ندا تا سو سوچو که لنم زمان دغا خلی اسکی دا مسئلہ دا فچرتا کما خور وراثت غاری وی زمان کو خور بنا را دکا زمان مقبا کفن که نکو رسوچ دو کا ولیا غریبی خفل حق خفتو او تمخن اور تا داوائی کنا وی دا سمر مقدماتی که دا مسئلہ را دی دیتا سوچو معافی وی دا معافی دا نا غریبا خود را محتاج شی چو سرسنگلی دا میرون دی زبست دابو ارتا فریدمانو زبست دابو ارتا فریدم اغای اسپی روڑا یوڑا زنانا ورپس مندی او احلی چلان دے نکلن ویزد خدای پنا مرشو ولی اسپی اخوی رسولی نشو دا با آغا کی سیاد اسات ہے دی سر اگر شرعان معافی نرازی دا سڑے زان دوکا کی وانا چاہی نما آفای صورتون میں در کروی واری کئی ورنا اغای بیتا سولا بیا در کی حصور تا جدا کو کرکنا تا جدا کئی نا ہوئی تالا ما پڑھونے در کرے دے اور تالا ما پڑھون سامان دوادی جو اکڑے دے تالا ما دا کی اسنا حصہ لارا قدی ہے سو باندی گرد زنانو حصے قطن نزی دا غیر کل حقوق تی تے او سڑی پا زبردستے باندی لاندی کلی گی لیکن دا قیامت پر سنور خلق دا کل حقوق مطالبہ گئی نا قیامت کے رو رو خور نشت آریو باندی با کل را چی جائی اغبا منڈا وحی چی دسر زما حق دے پلار سرم حق دے دا پلار ما باندی حق دے دا حرور پا ما باندی حق دے نا ہر یو بدا بل نظام پٹی دا حقوق مطالبہ دا غیر نکی او زمانی دی جاہیت کے قانون دا ہو چناری نو لا غیر وراثت ورکو زنانو لے نو ورکو دلتا حکم راگے چی دا سکار بتا سنتا ہوئے دا ناری نو زان لا حق دے دا وراثت اور دا زنانو زان لا حق دے چی کم حقوق اللہ مقرر کری دی دے کی باپا دے خانکا ہوئے دا غیر حکم اللہ کی نسوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسیکم اللہ فرض کری دی اللہ تبارک و تعالی پتا سو باندی فی اولادکم پبارد اولاد تاسو کے کو ازامت تم کل چمرش ہے یوسیکم اللہ فرض کری دی اللہ تعالی پتا سو باندی فی اولادکم پبارد اولاد تاسو کے کو ازامت تم کل چتا سمرش ہے نستاسو پماد ان کے اللہ تبارک و تعالی پتا سو سو فرض کری دی چی اشید اربان فرض شو داغی نسڑے مخڑا یاڑا اخبال تاسو معلوم دا گنانگاری یوسیکم اللہ حکم کئی تاس دا اللہ تبارک و تعالیٰ فی اولادکم فبارد فراست دا اولاد تاسو کی کچھ پکم وقت تاسم رہے نو حکم دا دے لزکری نارینا اولاد لب اور کولشی مجلو حز الانسین پشان دا برخی دا دو خویندو یو روح تبا دا دو خویندو مرا برخ اور حصہ اور کولشی برخ اور حصہ اور کولشی مسل تو مسلا سلور دا روپے دی یو تن وفات شا یو زوی دی او دو دو دلونه دی نور وارسان نشتا نو پا دی صورت کی بعد 2000 روپے زوی تو ورکی او دی 2000 روپے بزر دو روپے اغا خویند تو ورکی اس ما صلح دادا چه رور حصہ سیوا شوا او دو خویند دا حصہ کم شوا وجہ دی واضح دا چه گر رور باندی ذمہ دارائی پا نسبت خویند باندی دیری او پا دقا زنانو باندی ذمہ دارائی پا نسبت نارینو باندی کمی رازی اس دقا زنانو دی سبال چه دوی روی شی نو دی با دا مہر مستحق بھی چا سر چھتا دی نکاو شو دی با دا بن مہر اخلو دی با مہر چالا نور کئی او دویم دادا چھتا بچو دا تربیت پا حوالا کور بول پچا باندے رازی پا بلار باندے رازی نو دی با دل تا بول جو مالک کام دے او دی طرف تا رون تاو دو رہے سبال با آگئی ودون کئی نیو کو با آغ زنانو لگ سور کئی مہر بنستا سمیدا پا فرائیز دی او دین د بچو د تربیت په حواله او د زنانو خرچه ټول په چا باندې ده هغه خو په سړو باندې وی د بدی بنیاد باندې د تدوه سي د دشوي او یو حصہ ور پسې د زنانو ور وه دي د دې لپاره هم دک کوي چې په دې باندې مالی ذمہ داري سي وادي او په هغه بل طرف باندې مالی ذمہ داري کمی دي نو په دغه بنیاد باندې دا حصہ الله تبارک وتعالى دا څنګه مقرر کړی بس اوسې صاحب کوي یو سړی وفات شي زامن رو مدا غطا تشو نور وارسان لیوی مانا دادا چه مورم دادی وڑو نشتا آغا طرف تا دادا مڑی مورو پلارم نشتا نو بس دا وراثت پدی کم دغسی تقسیم شی چه دو حصی بالک تور گلیشی یو حصابا جنے تور گلیشی چه سو رو ندی اسو پہندی دی بس ترتیب اقبل کلن دغی لکسن کتاز کماؤ نو دوی دا پارا خدا نسشوا اس کل کل دا سیوشی چی دیو مڑی اولاد زنانوی نارینا اولاد داغنیوی نو کدا زنانا دعا یا دا دون سیواوی دون ای دو دی سلور دی شپگ دی ات دی او دا دو او دا دون اکو برا برا باندی دی نو چی دا سڑے وفات شی نو دا دی طولو جی نکو پا آغا مال مال بدری حسی شی پا آغا مال کے بعد دو حسی دا دی جی نکو شی یو حسب اپاتشی نور وارسان تاک نور وارسان دی یو سڑے دے دا آغا دون دی محض زامنی نشتا نو دعا یاد دون سیوا دی چی کل دا سڑے مرشی نو اوز دغا جینا کئی با دا کل مال دو حسی واقلی او یو حسب بیا پلا تا دا دی مڑی پلار مورو مسلتا مسلا اغی تا بلارشی او کنا نور وارسان دا سر اینا نو دا حسان دی جینا پوتا بیا و پسکی کی دا خیزان دا حسول دی دیم حکم سشو فا ان کننا تویدہ جینا کئی فین کنن نسان تویدا اولاد زنانا فوق اسنتین دعا یاد دون سیوا لفظ تا فوق زائد اسنتین دعا یاد دون سیوا فلہنن ویبد وید پارا سلسا ما ترک دوہی سی دہا غمال شپلار دو دوی پریخی دی مور دو دوی پریخی دی مور مردہ لار مردے نوز پدی صورت کے دو دوی جنکو دو پارا دا بدوہی سیشی یو حد لکه دری کنال از مکا فرس که دا دا مڑی نا پاتشوا نو دا دو کنالا با دری طولو جی نا پولشی دو دیو کلستیو کشل دی او دا یو کنال از مکا با نور وارسانو ترازی کنور وارسانو مثلا نور و پلارو نو دا با بیا آغا تاستا چراغی کمی حسی دی رو صداغی بیان داروان دی دا خوچی یو زامن او لونوی یا محض لونوی خود دعا یا دا دون سیوا دی دا غی احوال بیان کن و ان كانت واحده او کدا د زید دی یو وا مرشه خدای ته یو لټه پاتشوا او نارینا اولاد نشتا فلهن نسو د دې د پاربا نیم مال وی د کل مال نیمه حساب د دیشی تاسو تمہاری هغه مال بیا جائیداد دی کو روپۍ دی کو چپلې ولې نی د کل مال نیمه حساب د دیشی اوس کو نور وارثانو مثلا د غمړي مور پلار دی نبیا پا دا نور مال آغا طرف تلاڑ شی او کنور نو متاسم ہے دا باقی مال با ہم یادی کسی رازی دی با پدی صورت کی بیا سبوم شی او زوید فروز بوم شی خوا اگه اصول بیا زان لگی و این پانت کو دا اولاد واحد تن یو جنے فلاها وی با دا دید پارا انیس کو او ما بخیب دا نور وارسان شی نیم دا دیشو نیم نور للاڑ شی او کنور نو اللم یکن وارسان آخر نفلاها ما بخیا دا ما بقیه بوم بیا دی که چطر بل وارس دا دیده پارا نیتا نو دا دیده پارا کل دا اقوال دی ولی ابوائی ہی اوی با دا پارا دا مڑی دا پلار مور و پلار دا دی مڑی دا دی مڑی دا مور و پلار دا پارا لکل واحد دا هر یو دا پارا جدا جدا من هما دا دی دوارو نا چه مور و پلار دی از سوزو سو شپگم حس دا مال سڑے مرش مور اور پلاری جوندی پاتی شو نو ده سر ده کل مالنا شپگمه حساب ده مور شی او شپگمه حساب ده پلار شی گوره دا مال با شپگی سیکه نو دهی که هر یو حسی تا مون شپگمه آیو خواه هر یو ایک بٹی چی جوری گی نو ایک بٹی چی بطی نه یو آخلی یعنی شپگمه مور بوالی شپگمه با پلار والی سلور حسی با پاتی شی نو دا سلور چه نور وارسان دی رازه چه غی که تقسیم کو نور وارسان سوک دی مثلا زامن دی بلو دیار زی چی خود مور و پلار پدی وقت یو حالت دا بیان شو چې شپګمه حساب ای د دوی په وراثت د ملکې دو د زوی کې خو په شرط دی چې ان کان له ولدن کد د غمړي اولادو د د غمړي اولادو نارینه دی یا زنانه دی نو پدی وقت د مور او پلار حصہ سمرو شو شپګمه شپګمه د مور او پلار شو او چې کم پاتې دی هغه به چاله ورکو هغه به د اولاد په سر راځي اوس په ګورو چې دا لیک دی کالی کې هغه پاتې به ټول دي شي او که جنائی دا او دای کو تاسو ویلی دی چنیم دا غیر حق رزی اگر نیم باقا واقعی او دانو با بیا پلار پسی رازی خواه دا پاتو با بیا پلار پسی رازی دا صورت چکا ہے فا ان لن یکن لہو کنو دا غکس اولاد گورا ورطا سڑے مرش اولاد نشتا اوزی چا اولاد نشتا نمور اپلار کو جندی دی دویم حال نمور اپلار بیانی وورسہو ابواہو او وراثت اولو ددنا مور او پلار دادا یعنی وارثانو کے مور او پلار پاتی دی اور د دې مړی اولاد نشتا لکه داسې ځوانان وی یا واده نه رسو اولاد ني مور او پلار ژوندۍ پاتې دي نه بیا د چا لپاره فلی امه بی بد پار د مور د دې مړی اصل سو درما حصہ د ټول مال کل مال بدرې هيسي شي نه ایک بټی تین حصہ به مور لور کی او دا دو بټی تین بپاتې شي چا ته پلار دا نور وارثان شته دینا نو ګوره په دې وخت کې د مور دیم حالت څه بیان شه چې دا کله درما حصہ د مال وړي تو کلا چې د دې داغي زوی اولاد نیوی نو درما حصہ د دې شو او دوه حصې چا ته پاتې شي دوه حصې اوس دې وخت پلار عصبه ګرځېدلې دي نا غدوه حصے داغه شوی ټول مال تقسیم شو بس ټول مال به داغه سدری حصے هم دک صورت تک گو رہے چی او الگ و خادش اولادی نشتا مور و پلار پشتا او ال تا ددی الگ خوین دی مشتا اور اسی بھائی پی صورت بدل شو هم دغا مسلوا چی الگ مر شو مور و پلار وارسان شتا اولاد ددی نشتا او دل تا ددو خوین دی دی اس پس چل کی گی مسلو بداشی چی دا بدرز ورکی مور لا دا موری پا دی صورت کی دی درہمی حصے پزش پگم حصے کو موری دی درائمی نورس ولی چاکش پگمی تا ایسای والا سمرا کم اکڑا او پلار بے دا پاتی پینزے ایسی اخلی او دو خویند ویسو نورسی او مور لے چکوار دیتا منگ حج بی نقصان وائیو یو حج بی حرمان دی یو حج بی نقصان دی دلتا نقصان ورکو چاہتا دی مور دا مور دا موری مقی درائمہ ایسا تاسوئے او چکلت دی علی خویند رالی مسل تو مسلن دا رونا رالو رونا رونا نو بدی صورت کی خبر لارا دا مور دا حق درے میں اسے نا رو گرزو رشپگا میں اسے تا او پلار تے غفاتی پینزے اسے ورکڑے نو درون او خسونو رسے دا او دل تے مسئلہ دیتا خبر روانا تا فا انتان لگو تے چرتوید دا غکست پا سرد دینا چا مور او پلار رشتو دے خمر دے اے قوتن دھونا فلی امی ہی نویدہ دا پار دا مور دا دی مری اصد سوش پگا محسا دیتا حج میں نقصان ہوئے گورے کلچ دا مری او د دغه کس په میس کې واسطه راشي دا سړی محروم دی دی روح تا وګوره دا لکه مړ شرونه پاتې شو د دې روح د دې الګ په میس کې واسطه پلار راغې پلار پلار په واسطه دارونه دي کنه چې کله واسطه داسې رااله روح چا پښ خو چې میس کې واسطه کمړي ته نږدې راشي دا عام اصول دی بیا غل ریکارډ تړي نو روح کو هغه کو سن رسي او مور کم حق او رسوله انت چې مقابل کې سړی راغله نو دا د درې مې حصې نه قطع کوځه پرش په دې مې حصې نه قطع کوځه پر فائدې په کې بل طرف ته او د دې سمنه دا حج به نقصان دې کرے تا دا حج به حرمان نه به وجوده صورت ته من بعد وصیت پس نافذ کولو د دې وصیت نه یو سی به حج وصیت کړي دی پاګه سرا او دین یا پس ته ادا د قرضې نه آیت کې سوچ کې قرض رسو دا او وصیت مخکې کړي نه حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی انکم تقرؤون الوصیت قبل الدین قرآن کے پتاس وصیت کا دین نمک کے بولے وہ دلتا دا وصیت مخش چھ پس تنافذ کرو دا وصیت دی مڑی نا او دین او قرض اور پس رشت شوا لیکن اگر تو یاد ساتھ ہے وبدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالدین قبل الوصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جدا سے مسئلہ رالا نو دین قرض بے مخ کی جالا کا مخ کی قرض دی مڑی ادا کہ دی کل مال نا وصیت پہ رسل کو نو مسئلہ تا استماوی چ اول کہ کفن دفن تعلق راضی نو مال دی مڑی سرا کفن کو بھی سو کی کہ قبر ولا کو بھی سو کی دین نمبر بیا سرا دی قرض نہ راضی کہ دی مڑی کانے دی چا کاتی او قرض نہ دی ترن نمبر وصیت تے او سلورم نمبر کا صفاتی شون علی وراثت تے دا استمی مخ کے ندا اجمال کی دی نو دلتن دا وصیت نافذ کول دا رست دی او قرضی اغسطل مخ کی دی بتاس تو زداوان چی دلتا دا او دا تردید دا پارنے جنے دا پار دی آنے دا تو دا پار پر گڑے یرا پری جبی تا نظم آن اگا بیا زمین زانا مدرسی والے جدا اوز دا حساس خوشو کنا اوز تا دا غیرانے چی دو لے دا کی خود پلان لے رالا دا کی خود زوی لے رالا دا کی خود اور مور لے رالا بازی کسانی اگر متاثر بھی دو بازنا نظرین کے دار آزی چی اولی دا سیو چو دا سیو لے نکی دو نا اللہ وی آباؤکم لاران ستاسو لاران ستاسو بھی او ابناؤکم یا زامن ستاسو ستاس نرست پاتی کی گی لا تدرونا تاسنے خبر ایوہم چکم یو دبینا اقربو نزدے دے لکم تاسو تا نفان دے جہاد دے نفنا چی تاس دے آب دین یا دے دنیا کو لین باندے کم سلے زیاد نفمندے تاس تا پتنشتا کل کافے مورو پلار نفم آپ سے وعدہ کله وای دا اولاد سے وعدہ، کله وای دا رونو سے وعدہ، کله وای دا خونو سے وعدہ، هغه ځان لا خبره ده. الله وای نه خبر ته ایوکم ایوهم چې کم یو دې مور او پلار اور دارنګ دا اولاد نا اقرب لکم من زید تاسو ته نه فند جهاد ته نه نه دنیا یا د دین په حواله باندې او دا که ته چاته دا الله ته کله کله انسان وای ورک دا نه مور او پلار لا او حالانکه نه فند زید تا کله کله وای ورک دا ټول زید حالانکه نه پر ترسون کې سوت مور او پلار وی انسان ته خو پته نه لګي چې نه لګي نه الله وای زه چې سوان تا کوا ما ته پته لري چې تار پار کم نه کوندي او دا دي ترتیب نه درته کوم فریضه من الله دا فرض دا الله دی طرف نه دی دا حکم دا الله دی طرف نه دی دا فرض او تقدیر مقدار ان الله بشک الله تعالی کان عظیما دی عالم حکیم او خاوند حکمتونو په دې تقسیم کې دا الله علم دی او هغه دې نه خبر دی او په دا ترتیب باندې دی وراثت تقسیم یوسیکم اللہ حکم کئی تاس اللہ تبارک و تعالی یا فرض کری دی پتا سو باندے اللہ تعالی کی اولاد کم پبارد اولاد تاس کے حکم چتا سمجھتا ہے یوسیکم مانا بسکا ہے فرض کری دی اللہ تبارک و تعالی پتا سو باندے فرض نو بیا تا کہنا پبارد اولاد تاس کے کل چتا سمجھ رہے لیز کرے د پار د نارینا اولاد زامن و پار مثل حظ الانسان کو شان د حصے د دو جن کو دے بس وہ حصے جن کو لو اور تو اسی حصے اور لکھ لو اور فَإِن كُنَّا كَوِدَا جِنَتَ اِنسَانْ زَنَانَا فَوْقَسْنَتَيْنِ دُعَا يَا دُبُونَ سِوَا فَلَهُنَّا يُبَدُوِي لَفَارَا سَلُسَا مَا تَرَجْوَهِ سِدَا غَمَانْ شِدْوِي مُلِي بْرِيخِ دِي تول مال دبری حسی شدوہ حسی بدا جنتا ہے والی دو دی یا دبون سیوا دی اور نور مال کو وارسان و خدا و قنون جا بدای برا دی وَإِن تَانَتْ وَاهِدَتَنْ اَوْ قَوَدَا جِنَي يَوَا شُبْلَارِ مَرْدِ وَدَغَ يَوْ جِنَيْتِ نَفَاتِ يَوَ لُلْفَاتِ فَلَهَمْ نِسْخُوِي بَدِي رَفَارَ نِمْ مَال نِمْ دَدِيشَوْ كَمَوْرَ قْلَارُونَ آقَلَ بَنُورْ تَسْسِمْ شِي او قنون بیا بدا غنیم مال دے درا دیخا یو نور دا مسل کا مسلا او دا دی رونہ هم نشتا اور دارنگی دا ایسا نشتا دا مڑی مور و پلار هم نشتا نو پا دی صورت کی نیم مال خود دے خفل دا حصشتوا دیتا فرض ہوئی او دا نیم مال بیا دے دی دا بنی چا نور خلق دیتا تختی نور توارسان چی نی بیتا نوڑے نیچی کول بدے درا دی ولی آبا ویہی وی برا پار دا چار دا دے مور و پلار دا دے مڑی دا اس دا مخلوق دا اولاد میں وراثت بیان شے اوس د مور او پلار بیانې د کله واحد من محمد پاک د هر واحد د دروازه اسد سوس پګمش پګما نیم ما دا مالا ترکا چې پری دی هغه اولاد دی او کله ان کان له ولدن ته دی مړي پار اولاد دی مړي پار اولاد نش پګمش پګما حساب د دوی شي نو ګوره ک مور او پلار د وړ ژوند دی او سلور هي سیبا اولاد ته پاتې شي او کنه دی کی یو نو نو بیا د سوسی په ځای سیبا ته پاتې شي هغه بچا دی شي ته مور او پلار د وړ ژوند دی کوي کم کم دی فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُنُوزٌ دَغَمَ لِي دَارَ وَلَدٌ مِنْ أَوْلَادِ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ وِرَاثَةٌ لِي دَغَمَ مَوْرُ أَوْلَادُ فَلِأُمِّهِ وِبَرَ پَارَ دَمُورُ دَغَ أَصْلُ سُدْرَ مَحَسَا أَوْ قَاتِ دَغَ سِي پَدِ چَاشِ أَبَرَ پَارَشِ فَإِنْ كَانَ لَهُ كَوِيدِ دِي مَڑِ دَ پَارَ إِقَاتُنْ رُونَ پَدَغَ سُورَت کِي كَم سُورَت کِي چَرَ مَڑِ أَوْلَاد كُنِشْتَا مَوْرُ أَوْلَارِشْتَا خُدْ مَڑِ رُونَ دِي زَنَانَ مَڑَ دَ يَا نَارِ نَمَڑَ خُدَا غِي رُونَ دِي فَلِأُمِّهِ وِبَرَ پَارَ دَمُورُ دَغِي مَڑِ أَصْلُ دُسُو شپګما حصہ او پنځه حصے به د پلاری رو د سنر سي او دا د چرمور هغه حصہ کا مسوا نیم باندې وصیت ان پس تنا فس کول د وصیت نا یعنی د استل د وصیت نا یو سی بها چې د وصیت په اثر کړي او مخکې د وصیت مسایل کې شو چې شرعي امور کې دغه وصیت شوی ناجایز وګنا او د نن یا پس دادا د قرضې نه مې قرضې مخکې دي او وصیت بیا رسنه ده آبا او کوم داران دي تاسو او ابوال نا کوم یا زامن دي تاسو لا تدرونا نیا خبر تاسو ایوہم چکم یود دینا اقرب لکم زیاد نزیر تاسو تا نفعن پر رسول دنف کے دینی نفع یا دنیوی نفع کی دینی دنیوی نفع کی کم یود تاسو تنیز دیرے تاسو تدا پتنشتا فریضتا من اللہ مقرر کرشوی دا حسید طرف دا اللہ نبی اللہ دا طرف ندغ مقدار مقرر دے ان اللہ بیشک اللہ کان علیم دے عالم حکیم و قاون دا حکمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين د دینه مخکې وته کی دا اولاد د وراثت بیان شو چې دونه تبا څومره حصے ورکیږي یو دی یا دیو نه سیوالونه دی او زامن دی نو دوی تبا د وراثت څومره حصے ملاویږي او دویم وراثت د مور او پلار بیان شو چې مور او پلار کلا د اولاد پننا حصہ وړي نو دوی به څومره حصے وي دا غی تفصیل مخکې بیان شو دا دواړه مسلې تفصیلا بیان شو اوس دلته وراثت د خزی او د خاون بیانې پرون تاسو ته ما ویلو چې اسباب د وراثت درې دي یو سبب پاغي کې نکاح دی اوس په دې صورت کې د خزی او د خاون د پاره دا به څومره سوي وراثت وي نو که چېرته ښځه مړه شي او خاون ژوندې پاتې وي نو د دې خزې د پاره اولاد شته او که اولاد نشته برابره دا چې دا اولاد د دې خاون نه وي یا د بل خاون نه وي خو د دې اولاد شته او که نه که د دې خزې اولاد وي او دا مړه شوي وي نو د دې د کل مال څلورمه حصه دا به خاون واخلي او پاتې درې حصه دا به نورو وارثانو ته تقسیم شي په دې صورت کې د دې خزی د کل مال سلورمه حصہ د دې حقدار خاوند دی او پاتې درې حصې هغه به نورو وارثانو د دې خزی کې تقسیم شي چې نور وارثان د دې شته دی او که نور نشته مثلا مور او پلار دي ورونه دي داسې ورپسې شي او که د دې خزی اولاد نو د دې خزی اولاد نو نه د دې خاوند نه او نه چرته د بل خاوند نه اولاد د دې بالکل نو او په نکاح د کم خاون کې دام رشي نو په دې صورت کې با د کل مال نیمه حصہ خاون واخلي او پاتې نیمه حصہ دا با نور وارثان ته د دې سوکوي نو دا حوال بیان شول یو کې سلورمه حصہ د دې خاون رسی که خزه د دام رشي وي بی او د دې خزه اولاد وو د دې خاون نا یا د بل چا نا خو اولاد صاحب اولاد وا نو دې صورت کې د چا د پارا د دې خاون د پارا دا بسیبی سلورم دا سلورم حسابي او کده دې خدای اولاد نو د کم خاون په نکاح کې دام لشي دا نو د کل مال له بنه حساب خاون والی او نور نیمه حساب دا با نور کچر دا وارثان وی کی به تقسیم شي بل فرض کو نور وارثان نیوی نو دې صورت کې ګره رد نه کیږي خاص خزه او د خاون مہر کې رد نشتا چګنی هغه پاتې مال به هم دی ټول اخلي دی کې دانشتا ورن تاسو ویلو هلته کې نور مال بیا په واسطه دې ضرورت سره غسته خو دلته نشته دریم صورت دا دی چې دا خاون مړ شي او خزا د دنا رسل پاتې شي بیا دا غوم دغه دو صورت نه دی صاحب اولاد دی او که صاحب اولاد نه دی که دغه سړی چې کم مړ شوی دی دی صاحب اولاد نه دی نو په دې صورت کې دغه خزا با سلورمه حصہ د ټول مال د دې خاون دی ټول مال به جمع شي او دا غینه با سلورمه حصہ دی د ورګري شي او کده دې خاون دی مال اولاد وو د دې خزی نه اولاد دی یا د نورو خزو نه اولاد دی نو په دې صورت کې دغه خزو د پاره با اتمه حصہ وي او دام یاد ساته کده دې خاون دی یو نه سیوا خزی وي مثلا دو وی دری وی سلور وی ودا تاسو چې کوم سلورم او اتمه بیان کړی دا پدې کې به دا ټولې بیا شریکی وي مثلا سلور کنالا دی یو سړی جائیداد او دې مرش اولادې نشتا خزی دې سلور دی یا درې دی یا دو دی نو تاسو یې چې پدې صورت کې سلورم رسی یو کنال دې رسی خپل نیس کې بیا دا تقسیم کی دا بنی چې هر یو خزی ته بګنی ځان ځان لا سلورم یا اتم رسی نه یوه صدا پای کې به دا خزی دې بیا شریکی وي که یو خزوی که دووی که دریوی او که سلوری دا مسئله خلاص شوه ورپسی یو بلا مسئله بیانیگی اغیطا کلاله وی کلاله یو سڑی یا خزم رشی دا حق کسان دی چه ند دی اصول وی نی فروع وی مانا دا سی او کس چه مور او پلار هم ردی او اولادی نشتا یا دا سرشتنا یا مردی خو پدی موقع باندی اولاد دی نشتا نو داسی سڑی بھی او که داسی خزوی چه دی کنم رشی دی نبا وراثت سو کودی مور او بلار هم نشتا او اولاد هم نشتا نصیب نشتا مانا دادا نه سلبی اولاد شتا پل زامن دوا او نه د زامن اولاد شتا نو په دې صورت کې بعد دوی نا وراثت سوک لی ګورو بمونگا چه ددغ مڑی چه مور او بلار هم نشتا اولاد هم نشتا رونا خوین دشتا دیو که نشتا دی او بیا یو دیو که دیو نسیوا دی نو مسئلہ در تدا بیانی گی چه ددد آرونا خوین دی رو خور گر ادری کس مئی یو تمند دا سکر اور اور خور وائیو چه مور او بلار دو دوالو یو بی دا سکر اور خوین دی دی پا خون نس کے عربائی کے ورطا عینی رونا خوین دی وی او دے مہا رونا خوین دی دی چه بلار کی شرک وی مین دی جدا جدا بی لکه یو پلار دو دری خزی وی دا غین اولاد وی نو دا دی کسان خو پلار یو دی او مین دی تولی جدا جدا دی نو دی تا یو لکی گی اللہ تی رونا او خوین دی چه پلار یو وی او مین دی جدا جدا وی او درین نمبر اخیافی رونا خوین دی دی چه دا غی مین دی جدا جدا دا سوی پلاران جدا جدا وی مانا دا دی او خزی او زیو عدو کی دا غین اولاد پیدا شی بیا قاون نز دا نکاح نداو زی طلاق سرا یا مرد سرا سنگچی بی اور بلز بیا نکاو کی دا غین اولادو شی ندیخ پلن یس کے خرونا خوین دی دی خدا رو رولیو خرولی دو دی جمع شوی دا مور کے لاران جدا جو دائی دی دا عربی کے اخیافی رونا خوین دی بی لکی چی مور کے شریک بی لاران جدا جو اخیافی لار شریک مین دی جدا جو دائی دی تا اللہ دی وی اور چی مور و پلاری یو بی نو دی تسوی لکی کی عینی رونا خوین دی بی لکی گی غرض داو چې دا کس وفات شي چې نه مور او پلار شته نه دا اولاد شته خو غوا پیندې شته دلته چې کوم بیانې کې هغه غوا پیندې اخیافي بیانې دي یعنی د مور دو طرف نه دی غوا پیندې دي د پلار دو طرف نه دی غوا پیندې نه دي نو اوس قبل فرض د دوی سو یو ور مثلا د دغه خزي یا یو کور مثلا ته مثلا یا د دې سړي داسې نو بیا به دی سمرا حصہ خپل وریش پغمش پغمو بدایو سی خبره بخلاص شي د دېش پغمش پغمو حصہ دا کلور وارثانا پلو نور مال باغیو سی پینځه حصے باغی ته پاتې شي او بل فرض کدا کا سان سی واو دی یو نه دوا یاد دو نډیر دا رونو پیندیا کی اخی نی دی دا دوی یاد دو نډیر دی نو بیا په کل مال دا مړی درې حصے شي درما حصہ بدای ته ور کې شي او په دې کې بعد نارینه او زنانه حصے یو شانی فرق په کې نی دوارو کا بیو شان حصر دینا ملاوی گی او پاک دو حصے مال دابا مورو والسان کو ورک ریشی صورتو نتو یو صورت دادی چی دادا سے کلالا غور وی یا خور وی وراثت کی دارو رو خور دی چانوی دا مور دو طرف نوی و دا بلار دو طرف نوی نپدی صورت کی بیا بدا مال شپگ حصے شی شپگم شپگم بدی والی پاتو بنورو والسانو تشی او بالفرس کدی دوا یا دو دو نسیواو نبیا با مال کل دری حصے شی یو حصہ با دیل ورکلی شی او دو حصے با نور وارثان کی تقسیم شی دادا اخیافیو مسئلہ دا او انشاءاللہ دا عینی رونو دا اللہ دا رونو مسئلہ روز تو راضی چکل دا سورہ نساء ختمی گی نو ال تبیاد آگئی وراثت بہن لئی اگا دا دے چو گورا یو سڑے وفات شا او دا خور پاتشو عینی خور یعنی دا مور او پلار دوارو شریک خور وی یہ رور دا سو پاتی کی گی نو پا خور پاتی کی گی نیم مال بدی دیوی نیم بنور وارثانو تشی او که روری پاتی کی گی مثلا دا روری دا مور و پلار شریک دی یا یوازی دا پلار دو طرف ندی ندی با طول مال اخلی بیا بنور کسان وراثت کی حق دار دی زکا مور و پلار دو دشتا دینا دا غمڑی اولادی مقبل نشتا سکر روری دی یا پلار شریک روری بی نبیا مسئلہ دانا چی دی عصبہ دی طول مال اخلی بس طول مال پا دی دیشی خبر بخلا سشی او یو ہے سبا نور وارثانو تا پادشی کد دخل خوین دی دودی یاد دو نسیوا دی خل خوین دو مانا صدا چی سکا خوین دی دی یاد پلاغ دو طرف نا خوین دی دی نو دی صورت کی کہ گڑ خوین دی وی دو دو یاد دو نسیوا وی مال بدری حسی شی دو حسی با دیوا دی یو ہے سبا نور وارثانو غیت با پادشی او دو نور دو درد مسئلہ دا بیا او کبیل فرض دی رونا خوین دی شریکو دا غسی یعنی رونا مشتا دا خطاش تما صورتون ہوئی چی یای یواز روروی یای یواز خوروی یاد وقوین دی دو نسیواوی دادری صورتون ہمیں درتا ہوئی چی دیکھ دغا مسئلہ دا او کدد رونا خوین دی دوارو رونا مشتا و خوین دی مشتا مثلا یو رور دی دو خوین دی ری فرس کئے یا غرونه دي دوپین دي دي ارسي حساب چي وي نبي الله کا دناري نه د پارا او د زنانه د پارا چې کومه حصہ مقرر کیږي د جو کوم دي چې څومره حصہ دي عمره به یو ورو تور کیږي ورونو د دې مسلې تفصیل بیان شوه دا به ان شاء الله د سوره نساء په اخر کې راځي مدادي به چې کوم وراثت د ورونو کوم دي بیانېږي مدارونه کوم دي اخیافي دي مور شری لارانه جدا جدا دي اغه مثلا دغه دا یاد دای د پارش په کومه حصہ دا یاد دای د پار درېمه حصہ دا او کومه ورونه کوم دي چې سکرونه کوم دي یاد بلار د طرف نه دي دا غي صورتونه تاسو وي که आवाज کور وانی مال دا غي دي او که आवाज ورو نو کول مال دا غي او که بل فرض یو کور نه سیوا کوم دي نو دغه حصہ د مال دا غي دي درېمه ونوت شي او که دی ورونه کوم دي سو دا چې ګل ورو نو بیا د نارینه د پارا د زنانو په حساب دغه حصہ دي او زنانو د پارا یو یو حصہ دا لکه یو ورو دغه کوم دي مال سلور ځای شه دغه حصہ ورو واغسته او یو یو حصہ چا واغسته کوم دی واغسته مسله معلومه شو دا د دې بیا صورت نه دي تدید بیان نو رسول الله وی چې ما خو تاسو ته حد بندای وکړي د وراثت چې کوم ذیل فروض پرون تاسو ویلو یا دا نن چې کوم بیانېږي د هر چا خپل خپل حصے مقرر شوی اوس کدا حصے څوک نور کوي یا د دین انکار کوي نو دا هغه سړي د پاره الله د دوزخ دمکی ور کوي چې دې سړي د پاره د دوزخ ور دی دی بابا یې سوځي چې یو سړی انکار کوي هغه واضح خبره ده چې وراثت نه انکار کوي د قران نه انکار دی قران نه انکار کفر دی بیا کافر او خود الله د دوزخ سزا ور کوي او کچرته انکار نه کوي خو بیا هم هغه حقدارانو د خپل حصے نور کوي نو معلومه ده چې ګناهګار دی او د دې سزا ډیر ده پرون تاسو ما ویلو چې جهنم ته وي انسان د دې وجې مزید هغه بیان الله تبارک وتعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولکم او بس تاسو لپاره اے خاوندانو نصف ما نیم هغه مال ترکه ازواجکم چې پیږي بیان تاسو خو تاسو مریشي او دا غي نه چې کوم مال پاتې شي نو خاوندانو ته وي چې نیم مال به تاسو وي خو کلا ان لم یکن لهن ولد تجوید پارا مطلقاً اولاد نوی نئے کل اولاد شتا نئے نوسیشتا مثلا خاوندانی دی نو بیا با نیم مال خاون واخلی او نیم مال با نور وارثانو کی تقسیم شی مورا پلاری دی یا ایسی دی رونا پیندی دی اگا بیا مسلا آقا لده چکم محروم دی اور کننا فا انکان لہننا دویم حالت بیا نئی تو دی چار پارا دی خضر پارا ولد ان اولاد دی خاون نوی یا دی بل خاون نوی خوچی دا خضر صاحب اولاد وی او اولاد الانتشتا فلکم الربع ویوستا سرکار بیا سلورم حصا مما دا حق مالنا ترکنا چدا زنانا دخل مرن رست تریدی او پات دریوی سی بچا تشی دا بنور وارسان تشی اغی کی بدا تقسیم شی فمن بعد وصیت ان پس تنافس قولد وصیتنا یوسین بیها چی وصیت کری دی زناناو پا حقی سرا او دین یا پس دا جائے گئے دا دیننا فرون تا سماویری چی قرص با مفکر کی گی رست با وراثت تقسیمی گی او دا مسلاو کو وصیتی کری ندرمہ کی باغ وصیت بیا نافس شی او باغ وصیت کری او دی خلق واغ وصیت بانے عمل انکو نیاد ساتے در سریف پل گنانگار شو ځکه وصیت خو دې د پاره دي چې انسان ځان له آخرت ته ستو خو لیږي اسیم دغه سي الله او درې مه حصہ کې وصیتو کو پدې غرض چې دا زما د آخرت ته پاره یو سرمایه شي او دې خلق بیا غو وصیت هغه سي نافذ نه کو نو ګناګار په دې الله د ژوندۍ کا سان دي ښا هغه مړ کو غریب اسیم ته دې هغه وصیت کړې ده یا دا چې وصیتو کو چې ما باندې حج پاتې ده زما د طرف نه دې حج بدل شي نو بیا به مونږ ګورو درې مه حصہ کې څومره خپل مال پاتې کیږي حج پہ کې دیشی او کنیشی کې دی تا حج پہ کې دیش نه او سړی بدل ته نولي کی او د دې ځای نه به اخراجات دا شروع شي واپس را کو پوری دا کا تر ذمہ به الله فارغ کی او که پیسې لګي و درې نه هي سکے حج باغې نه کې د وارثان ورستان کې ځان لا خبر ادا او کنه ته نو دتا سي علاقه نه به د سړی د پاره حج بدل کی چې په دې پیسو دا هغه نه حج کیږي مثلا د تفر کې یو لاکھ روپے ټیکټ دی تب د سره یو لاکھ روپے په درې نه هي سکے نشتا نو دا چې ملک وګورا چې دا هغه ځای نه شل ډیر زر روپے باندې هلته عربو تکلیش او حج کولی شي دغه چشمه روپی سي دي هلته نه سړی ولېګا مسله بیا دا هغه ځای نه ولېګا دلته نو ټیکټ سي واره کراچۍ نه کم دي فرض کړه نو کراچۍ نه ولېګا هلته نه سړی ولېګا وای هغه ځای ته تک را تک خرچه ولا وکا دا صورتونه دي چې دا کله دي وصیت دي من بعد وصیت ان پس نه فاز وصیت نه یو سوی نه بها پرون تاسو سماوي چې قرض مخ کې وصیت رسته دي اول به قرض ادا شي یا بدرمه کې کل مال نه بقرض ادا کیږي دا سمے کفن دفن د ټول نه مخ دی ام د ټول مال نه دی او کفن دفن کې باپا سیوا والے نه کوي ګره منګو خو یو مسله د رسول الله اشاره کړیو ریواجن را اشاره کړیو د ادو را اشاره کړیو چې کم دا غد پار کفن دې داګه نه سیوا میوانا دا باز کسان په کې سیوا صادره ور سره مرګري کی سو پر سره سم سلیم مرګري کی یاد ساته د ټول مال دې موري نه بدل کړي نه شي اوسه سمره چې دغه کفن دې غ فرض کفای کفن اغه کفن چې کنا اغه سمره دې اغه بده د پار درې کپڑے دې کنا دا درې کپڑے کفن دې دا بده د پار ورګړي شي او د دینه سیوا ګره نوې کپڑے مپړې اغه ستل نشتا چې دا د کټ سازر دې او دا د فلاني سازر دې او دا مسلی دې او دا د دې دانشتا هغه نه شي اوسه اغه کفن دې دارنګ بیا د خبر مسله ده چې پاغه باندې سمره خرچي کیږي داغه مطابق خرچي به موږ ورپسې شو مړ چې مړ شي دا غمال لا ته داسې کاری چې بالکل اصلي وي بالکل مفت کی وي سو کی یو طرف ته لګي سو کی بل طرف ته لګي سو په په طریقې د ناجایز سره د خوراکونو تنظیم کی سو په نور نشي او نخري مخري وي یو عجیب پروګرام وي وارث نه سو تفوزم نه کوي یو ځان مشروع کړي او دا پیسې په مخه باندې لګي او دوسرا که شرار وارثان دا غنه تفوز نه کوي دا سره مجرم دي لیکن وارثان ټول نه سره وي اگر تاسو تقسیم ده او تاسو دغه دومره نخري په یو د دینه ودینه قاعده مو جوړوي چې کوم د مړي خپل پروګرام دی هغه وکړي او دا دینه سیوا که تاسو څه کوي ناغه د خپل مال نه کوي یا دا مال تقسیم کوي هغه نه رسو چې څو بیا کوي نو هغه دیو کیخه کوم طرف ته دانش ته نابالغ اولاد وي هغه ریبه په ځای باندې دلته مې څه مړای به چاړي شي الګ ته دا هغه د مال نه دا لګي نر شخص خپل مال نه کوي چې پته دی ولګي او دای باغه پان تورل مشي وي یاد ساتي دي کې ډیر احتیاط وکړي دا څو ځله ما ویلي دي چې اوس سره قریب الموت او وفات شي هغه په وړاندې په کور کې بل بلی کې نوم به باندې چې بای په دې نو څه داد ته خنه دا په نورو خلکو دې د وارثانو د کومره شریعت اجازه نه کوي چې دا غي نو څه دیوت کوي بل شي او دیوت هغه اجتماعي ته رسولي او دلته وای دی دې اجتماعي مال نه دا نه دې اوس دغه جوړ کړی مصالح له سرونه کوي خپل مال نه وتاړي چې پاتې ولګي دا مال کو وارثانو کی تقسیم کرے یا دا ہر وارث دا نہ مسئلہ دا مغرض نے داو چھ کفن گرے دے کو ہم یو اندازے سر دے دانوے چھ بس تبیا کپڑے اخلا اس چالا ور کو اس چالا ور کو او دا مڑی دا مال نہ دا اخلا دا سی زنا بنی وی اور پسی چھ کم خیرات نہ کہنا ہے کہ کشران وارثان سے کہ نہیں کرا بانے تو وینو کرے پام کا ودا دیا نہیں مار پتہ لگو لے نشی او پکاتی نہیں لو طریقے سے کہ دانوے چھ نور غریب انان کفئی او تا یو برد جو کڑی گرے دا سی زنا بد زان نو باسو وین نمبر دو وصیت مسئلہ دا دلته وصیت ما کې کړې ده قرض ورسره کړې ده دا ولې آیت کې حالان کې تاسو نه ترتیب ورسره وصیت دا ځکه ما کې کړې ده چې یو سړی دې چا ته پر وصیت کی ناغه بیا ته دغه کسانو نه د دان په زور مطالبه نشي کولې چې تاسو مړي زماره پر وصیت کړې ده یا جماعت له وصیت کړې ده یا مدرسې له وصیت کړې ده مال راکا هغه پورې جګړې مګړې چا سره نه کوي او پاتش قرض کو اهان چې چا په چا په سینو کو تک نه کار کوي چې بای په دې مړي زماره په سیوی اول دې مجموعه مال نه مال خپل پیسې او قرضرا کې ورسته چې تاسو څه کوي نو غرض می داري چې دا دین والے نه دي دا ضرور دي خدا ضرور دي په زور هم دی دا پیسې خپل دا وارثان نه غوښتي شي او بیچاره پاره چې وصیت کړو نا غریبانان خو ضرور نه دي نو الله دا هغه حکم مخک بیان کړي دا پاره چې تاسو اهتمام دې دیو کوي اگر چې هغه تاسو سره جګړه نه کوي په زور دا نه اخلي خو تاسو دې مړي چې کوم وصیتونه د چا لپاره کړی دي نو هغه صحیح طریقې سره په ځای ځای باندې نافذ کړئ هغه ځکه دا مخکې کړی دی اور بار بار دې مطلب راځي چې اوسړي اخی رسته سے کړی ژوند باندې په کار دي چاغه طریقې سره وچېږي دا دې چا دا خزه چې مړ شي اور خاون پاتې شي دا دې دعا حوال تاسو وي چې یا نیم مال دی یا څلورم حصہ د مال دا ولہ الناوی بدری زنانا او خو دې خزه د پارا چې خاوندان مړ شي خزه پاتې شي هر ربع او څلورم حصہ د مال مما دا هغه مال نه ترڅو چې تاسو ځان نه رسو پرېږئ اے خاوندانو مړ شي تاسو او تاسو نو څه کوم مال پاتې شو خزه مو ژوندې وي نو دې خزه د پارا څلورم حصہ د مال وي خو کلا ان لم يكن لكم كنبيستا اولاد اولاد مطلقا استاس اولاد نه دي خو نبی او نه نور خو زنا یا استاس ر پارا یعنی د زنانو د پارا سره رانه ته د ټول مال څخه فاین کان لكم ولد کبی استاس ر پارا اولاد یا خاندار دی کتا سمشه او استاس ر پارا اولاد وی د دې خو زنا یا د نور خو زنا نو فلهن وی په دې بی بیان استاس د پارا اسمنو اتمه حصا مما دا غمان نه ترکم چتا سپری دے رسول جان نہ کل مال پری دے نو پای کی بات نہ حصہ دی چاہیے دا بر زنانو شدی رس کی صورت کے نو دا احوال دا زنانو بیان شو یو کی دوی سلو رمشوا او بلکی دوی اتمہ حصہ شوا تو بیا ہا مسئلہ دا من بعد وصیتن پس نافذ کولو دو وصیت نا توسو نبیہا چی تاس وصیت کوئے پاغی سرا او دین یا پس داد آئے گئے دا قرضینا چی قرضو مداشی وصیتون ام پورشی درے میں سکے آگی نروس بدادوا حصی دا ترتیب سرا دا غی اتم آیا سلور مدادور دوش دا خود خاون نو دا خزی دا سش و وراثت مسلوا چی دا خاون دم روچی سگران مسائل نوی او دا خزی دم روچی دی که سگران دی خوکو سرے یا دی بس اتان خبر دا دو حال دا خاون شو دا خزی شو خاون نیم آخلی یا سلورم آخلی او خز سلورم آخلی یا تم آخلی دا خوال دی دی دوارو دی دا پار نور رغمت کسی نیش لکا نوری سنسی دا سی جو قرآن بیان کلی دی انداد دی و انکان رجلن او قوو یو سرے یو رسو چی دا یا نور کسان وارسان کور یو رسو وراثت تقسیمول شد دا سی سری و دا سڑے فلسو کلالتن دے کلالو مانا ادادا چنے سلسلہ برشتا و نے سلسلہ کا تشتا و انکان رجلن کو دا مل دا سی او پسو یو رسو چی دا تقسیم دا وراثت کے دے شو یعنی ددن میراس ہو لے شو یو رسو مانا چی ددن میراس ہو لے شو دے خمر شکو دا سڑے سنگو کلالتن کلالو کلالا مانا نئے مور و پلارشتا نئے اولادشتا مور و پلارم نشتا اولادم نشتا لیکن واضح دل فرص نہیں کرے او مور و پلارم مخت کے نمرے بھی اولاد کو خیر خیریت تے چھو واضح نشتے چرتا نراشی نکہ دا سڑے مرشا اس ددوی راست تقسیم ہو نکہ آبا منگورو چھ ددا آگا نا سکا کو اندی رونا دی کسکا کو اندی رونا دی دولو میں در سے جدا جدا احوال بیان او امراتن یاودا سے زنانا چھ دا دینا وی راست توڑے لے شو مور و پلارم نشتا اولادم نشتا یو زنانا را دسرا وادی ندے کرے یا وادی کرے دے اولاد ندے شوی دام بکی گی نئے مور اپلار زندی دی اولاد کو خود نشتا موسپدی صورت کے ددے وراثت سو کلی نور کا سام دی دے ولہو اپن اوید دے مڑی دے پارو رو خدا رو دمور دے طرف نہیں کرے دے پلارو مور دوالو طرف نا یا یواد دے پلار دے طرف نہیں اگا میں در تمیلی دے مسکری دا خیافی رونا خویندی دی چدا شریک بھی پا مور کے مور دے دوالو یو بھی او پلاران جدا جدا بخا دی تصوی لکی گی لیکن او سرے وادو کی ور سرا کل سرا اولاد راشی پر کٹیو کوئی کسا بلا ورد ہوئی آغا بلا گانی بھی او بیاد دے خاون دے خزن ہو را اولادو شی نخبر میں اس کے خدای رونا دے پسند رونا دے لاران جدا دی کو جدا نی دی مور دو دوار یو دو کو پلاران پہ جدا جدا دی دل تا داغی میرا سر دی کو اکم آخلی دغا یا دی خا چھ دے دی اخیافی رور بھی او اختن یا اخیافی پور بھی یو یو بھی یا رور بھی یا پور بھی فلی کلی واحد منہما پس تحق تند پارا ددی بارونا اصدو سوش پگم ہے صدا مال پتور شکر زیشی او زدگا خزی یا دسڑی کا داسی او رو رو تکا داس کمائی دا بین رضی غنتا کی رو یا داسی او خوروا نو مسئلہ معلوم ہے چھ مال بتقسیم شدا شپگ حصے بشی شپگم ورور واقلی یا کخورو ناغب واقلی او کاتی پنزہ حصے دا بنور وارسان تشی نور وارسان والا بیا گورے خاون دشتا نور رونا سا کہشتا فلان دنگ اقبزان لگوری فین کانو کچر تو وی اکثر من ذالکا سیوا دی یو یو نا دعا یاد دو نسیو رونا خوین دی بکن آسا کر دی یاد دو نسیوا دی فہم شرکاو دی دون شریکان دی فی سلو سے پدرے میں ہی سی کے پدائے شان کرا چیدہ ہر یو دو پار بیو شانے سیدا بنی چیدہ الگ دو برکی دیو دی جنہ یو دی فدی مسئلہ کے گور الگو جنہ یو شان دی سمرہ حصے چی الگو دی دمرا بجنہ موڑی خا دا بکم صورت کی چی دعا یاد دو نسیو دا کسان لکتاس کماؤے یو رور دے دو خوین دی دا ضرور رو خوین دی دا چی دا مور دا طرف ندی دا پلار ندی او دا کس وفات شی نو بس مسئلہ معلوم دا چی دا دی رور سمرا حصر دے کنالا پاٹے دے کنال کنال دے دون دے رسی دے کے بدانائی چی پین دی پنی مدہ رور دی آ مسئلہ دست نیشتے کرو دلتا بطول یو شان صاف دی یاد صاف دے دے کے گرہ اگر کیسا ہونے پہن زتا فاہم چھوڑا دین دور شریک دی پھر سلو سے پدرے میں حصے کے مال پدرے میں سیشی درے مکے بدیشی اور دو حصے بہنے روسی او من بعد وصیت ان پس تنا فیس کولو دو وصیت یو صحابی آچ وصیت پائی کلیشی میں بھی او دین ان یا پس داد آئے گئے دا کر دینا غیر رمو او بیا پاتے شو اگر سکر ہو اپنی دیتا اس کا میاد کر تب ان فرض دا کس اولاد نشتا مور او پلار نشتا خو سکر ہو رشتا سکر اور مانا دوارا دا یو مور پلار ندی یا پلار دا دوارو یو دے مین دی جدا جدا دی نو دی دوارو رونو دا پارا یعنی دا دوارو صفات والا دی بطور مارو دی کدا سے اور دے کدا سے نے ٹول مال بدئی ہوئی او بخور ودا سے نیم مال دا ہو او بالفرض کدی یو نہ سی واو دی غادر سمور دا سے گونا پین دی بیا ناری نے دا بار جو سمرا ہے سرا دبل ہے سدا زنانو ناری نو دا پار ہو تو مملک کروں جتا ادری احوال بیا دی اصول نے صافل کے بیان دی غیر مقابل قران سے آل کے چ ضرر بنی چ رسول نہ عملن او نہ ارادتن غیر مدار ضرر به نشي رسوله نہ عملن عملن ضرر به څنګه یو سړی مړ کیږي وای زه قاسم هم دا مال نه پاتې کیږي را شاله کا نیم کی وصیت وکړه نہ الله وي ته بده وارثان ته تکلیف نه رسې ستاره پارا مادرې مه سکړې داږي کی وصیت کوا نیما یاد خپل مال وصیت نه شي کوله او نه به اراده ته نقصان دوا ترس گئی چې مثلا باز ته سوق کې لکه ستاد عمر شو ستاد عمر ستاد کار دي لکه تاسو قبر کې خاص کو دې سره وګورو بیا دې وراثت چې کمی ته نماز نه ځه وصیت من الله دا حکم دا الله ته طرف نه دی ګوره یوسیکم الله قرن تاسو ویلو کنا او دا وصیت دا غیر پر مو خپل مطلب شه نو معنا دا نماز کې ټول لیک سره چې دا حکم دا الله تبارک وتعالى دې تاسو ته کړی دی قرن یوسیکم معنا تاسو نماز وکړي فرض کړی دی الله تعالی یا حکم کوي تاسو ته وصیت من الله معنا دا چې دا وصیت او حکم او فرض دې چارو طرف نه دی دا الله دې طرف نه دی دا الله دې طرف نه فرض دې خانه کې دې کې دې ګوتی واله دا ګوتی به ورته کوسی کی والله علیم الله عالم حلیم اور صبرناک تے اللہ دیر عالم دے پہر سبانے کی تاس سکو ہے صبرناک تے سزا در کل کو پکنا رہا تلک حدود اللہ دا حد بندے دا اللہ دی دا وراثت اقسام سمر چی تیر شو دا حد بندے دا اللہ تبارک و تعالی دی حد بندے اللہ دی سر کر دی علیک استا حد دا دے استا دا دے دا مور دا دا فلار دے دا رور دے دا خور دا دا زوے دے دا نور دا دا خون دے دا خز دا تر سورتو نمانگے ار چار پار حد بندے اللہ کری دی ومن يطع الله ورسوله رسول كتاب داريو بيد الله ورسول الله تقسيم دي ميراث کي دي تقسيم دي ميراث كتاب داري دا الله ورسول الله او کرام يدخله جنات داخل کو کہ الله تبارک وتعالى دلر جنتوں کا تجری چ بھئی گورا کہ صحیح راست تقسیم چ تام اللہ جنت تو روزی دا تان چ سمرا مال دے نور تے پاتی کی دا سبا قد کار کرا اللہ دل دے ثوابوں نظر کئی خدا سے مو آیا چ گنی مان کم مال پاتے چ گنی بس دا زغر چھن غرق نہیں د دې ثوابونه الله درته کوي چې حلال مال او که حرام مال نو الله دې کې منډي بیا تا ان ترې پری دینه که حرام مال دې راځه مګړو کله خو دې خود په لچ ځان ځاهدې ځامونو ته دین دا ځان پرې کړو نو ځامونو ته وګان پاتې چې په تابو کې باندې پری دې چې دا نو دا سره دا الله جنت ته بوزي الکه چې جنت ته ځنه آسان خبره ده کنه بس وراثت دا احکام ټول ستته او په دې طریقې مخ کې نه وای چې زمون کې دا ملکه دې کې تاسو ني سره او تاسو ني سره وارثان کو معلوم شو کنه خزشت دا غیزان لئی صدا زامن دی دا غیزان لئی صدا لون دی دا غیزان لئی صدا دا ہر چاک پلے پلے حسیش طرقا امانا دار جمعہ کی ندیو دوزیت کی کنا جنت کری بھی آزی کچھ مرشن جنت کا بلا شی ملتا کب تجری ملتا دیا چھ بھئی گلان دینا تجری چھ بھئی گلان دیا لاند دې جنتونو جنتونو بلان دې باندې چې بور بور دې که سوزل موږ ته ویری دې دېونو بلان دې نه بس هغه وګو داسې ویږي ښا کوي چې په باغ کې وګو ویږي کټي کې کټي مو دې نشته باندې الکه پولی پولی چې جوړ کړ په کې وسنګو یا تر هغه کې پولی مو نشته هغه وګو دا چې په بار باندې پولی مو دې چې په باغ باندې پولی جوړ خالدین فی ها همیشه به دې په دې جنتونو کې بیا وته نشته وذالک الفوز العظیم کامیابی له هم داد د دنیا دانا د دنیا نقشو کې د دنیا مرتبو کې د دنیا افسرو کې د دنیا وزارتونو کې او د دنیا صدارتونو کې الله نه وي چې کامیابی را کامیابی دیکھے ہوئے چې عمل دې په قران کې داسې دي کنه وصیت په قران مسله ده میراث وراثت په قران مسله ده چې عمل دې په کنه الله وي کامیابی دي کامیابی دې قران کې دغه بل څه نشته ومن یات الله ورسوله چا چې نافرمانی کوي د الله او رسول الله په صفر نافرمانی کوي په انکار کولو سره د تقسیم د وراثت نه چې نه منم دا داسې یا وی منم کو نی ورکو ضرورت نه و یا تعد حدوده او تیر شه دې چانا د حد بندو د الله نه د الله د حد بندو نه تیر شه چې الله کم حدونه یې شو هغه حدونه ماف کړو یتل هو نارا داخل بکی دلر اورتا ترون تا سما حدیث ویرو ایت من ثابت شو جدا سره به خدای اورته بوزي بوچ انکار نه کوي لیکن منی نه ورته انکار کو نه کوي کې انکار ته کو کافر شه که انکار نه دی کړو نیم دغه عمل به نه کینو ګناګار په سخت کنا نو بیا به لک چکر ولې د دوزخ ور دی ښا د دوزخ چکر او دوزخ د ته معلوم دی کنا حدیث کرا دي چې اوسې ټول مور دنیا ته نعمتونه تیر کړی وي او دې به بوزي جهنم طرف ته چې یو غفول اور کی تاسو په تنه خدای کی چې وایا کنا چرته تا در حضر دی لیدلې وي صرف یو سکند په جهنم کې اور دن نکړې وي او خدای ما په سترګ باندې آرام او راحت نه دی لیدلې اغه یو قدم اغه یو بلا سره اغه په سره د دنیا ټول راحتونه د عدالت په سوکو باندې پلان راته دي او هر شی ورته سو کی سد دے خدا به تنه ټول شي او چې دا یو سړی چې ټکر ماری هم صحیح وی ګره د دې وزي نه دا چې ټکر مارا هپ کې لار شیطان نه نه سړی زی وی احکام باندې عمل کړی دنیا کې ډېر سختې دي شي او یلکه جنت ته بوزه چې جنت ته بوز یو قدم به جنت کې دیږي بیا به فضالي وایا کنه سخت دي دي او الله تعالی کریم سخت دي دي په یو قدم کې حدود جنت باندې د دنیا غټول سخت دي او په یو خطه د جهنم د دنیا غټول نعمتونه دي دا چې او غیر څه ده اس په چا فقره په دی عمل کې جنت ته بلاړي او کنا او نمنن نجادي دې پره پاکو څه سلام کا یو خل هنارا خالدن فی هذه بهنی شی ولهو عذاب مهین دی لپاره دا سپکون کې نه دا چې عذاب له څنګه چې کافران له کې دی په یاد ساتي الله مینه تا کو الله ولکم لی بستاز پاره خاندانو نسو ما ترکا نین حقا مال چی پیدی اغیل راز واجبون بی بیان استاسو و پشرد دی اللہ یکل لہنا کلیوی دی بی بیان دا پارا ولدنا اولاد نستاسونا ندا بلچانا استاسو بلین مالوی فا انکان لہنا کلیوی دی بی بیان دا پارا ولدنا اولاد دا دی خاوننا یا دا نور خاندانونا فلکم لی بستاز پاره اے خاندانو الربح سلورما حصا مما دا حقا مالونا ترکنا چی دی پیدی من بعد وصیت ان قطع دا تول وصیت یوسین بیا چې دی وصیت کوي سره کوي او دې ان په دا د غوډ دین نه دا غوډ به نه مخ کیږي دا د خاندان او احوال ولا هم نو د دې زنان او د فارا ارمو او خلورو نه چې دا من ما دا مالونو نه ترکم چې تاسو یې پریدای الا م یکل لكم ولد کني استاسر فارا اولاد استاس اولاد نو استاس نو زنان پاتې شوي نو مثلا معلومه ده چې بیا بستاو د فارا سم دی خضر فارا خلورو مه سي پاین کان لکم ک وستا د فارا ای خاندان ولد او اولاد دې خذو یاد نور خذنا فلهن نوی بددغ بی بیان استاز دفاره چی کلتا سمرش ہے از سمنو اتم حسام اماد آغا مال نترکتم چی تاسو ہی پیدا ہے و من بعد وسیعتن فست نفاظ دو وسیعتنا تو سونا بیا چی تاسو وسیعت کوئی باغی سرا او دین فست داد آئے گئے ددیننا و انکان رجلن او قود آئے سڑی یو رسول چی وراست داغا نولدشو کلالتن کلالو مانا تا دا چی نئے مورو بلارشتا نئے اولادشتا نئے خط سلسلشتا نئے بر سلسلشتا او امراتن یادات دی او خدوا چی داغی مورو بلارون نشتا اولادی نشتا ولہو اخن اوید دی مولی دی پار رور فا غرور کم رور اخیافی رور او اختن یاوید دی پارا اخیافی خور فلکل واحد دا هر یوتن دا پار من هم آدد دی دوارونا اصو دسو شپگم اشپگم احسارا یو رور دن اشپگم بوالی یو خور دن اشپگم بوالی او باتی پینزه حسی بنور وارسان تشن فا انکانو اکثر من ذالکا کدی سیواو دا دینا لوخین دی یادورونا اور داسې ورپسې شیا د دینه سی وو په هم نه دا ټول شرکاو شریکان دي په سلو سي په هغه درې نه هيته د مال کې صرف درې نه هيته کې مال بدرې نه سي شي درې مکه بدرې په داله کو لجنه د پاره بهو شان نه سي دا بني چې داله کې سبب دلته ډيري دي جنې کم زکه دا غسري نا تکرونه پين دي کنه من بعد وصیت ان خفت نه فانا په سلو د وصیت نه یو صاحبها چې وصیت کړي شهري باغ سره و دین یا پس ورکول د قرض نه خیر متوارن پدا سے حالت کی ضرر بنی شرس ہو نہیں چاہتا نہ بدے چاہتا عملن ضرر رسائی دا چکم مڑکی گی چی دے دے درے میں حصے نہ سیوا وسیعت گئی اور نہ با ارادہ دے دیکھی گی چی سو کی یو وارث تفل حصے نہ محروم کیا ولتن کی وسیعتا من اللہ دا خکم دے طرف دا اللہ نہ دے واللہ علیم اللہ عالم حلیم صبرناک دے ان کا حدود اللہ دا حد بند ہے دا اللہ تعالی دی دا کم حصے چی برا بیان سے ومن يطع الله وكتابه داري دا الله ورسوله دا رسول دا الله يدخله داخل بكدل الله تعالى جنات جنتون تا تجري جبهي من تحتها لان دراغين نهرنا دي بهم شيء بدي كيو دا كامي ابي لويا دا دا كم كسانو دا باردا چ سوق صحيح تقسيم دري وراثت کي ناغي دا باردا اعلان شه لكن ومن يطع الله ورسوله سوچنا فرماني کي دا الله دا رسول الله نا ويتعدى حدوده او تیر شي دا حد بندو دا الله دا رسول الله نا چکمه حصے اللہ ہی کی دی آغا حصے ورنکی دی سر زیادتی ہو کی یدخل ہنارا داخل بکی دلر اللہ تعالی اورتا خالدن کیا میں شبی پدی کے خکلا تچرتا دے انکار دے وصیت میں کڑی انکار دے میراث میں کڑی تا وراثت میں انکار کڑی لگا خو کافر دے ذکر قرآن میں انکار شو ولہو عذاب مہین او دی دفارا عذاب سپکو ان کے دین شیطان زیر بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا واللذان یأتیانها منکم فاعذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون سوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما دري مسائل فدي آياتين کے بیانی کی اولا مسئلہ دا زنا متعلق دا چه دا کم زنا نونا دا زنا صدوروشی او زنا دیو کی نو دا دیو دا زنا دا ثبوت دا پارا دا سلور گواہان ضرورت دے چه سلور گواہان دا پدے باندے شہادت دے او دا سلور وارا گواہان دا با ناری نوی زنانا با پدے کے بالکل نوی او شهادت دا په زنا باندې دا سلور گواهان دا چکی چه پدی بد فیلائی باندی منگا دا چکی پستر گلی دیدی دی دا بنوئی چه دا دی طرف ندوی رالل یا دی کوتا کی دویو یا دوی یو بل سر خبر کولی یا دادی دا چه گواهی و قتل نی تا اس دا معلومه خبر دا چې د زنا د وجنا دواړه طرفین دی باندې تهمت لګي کله خاون طرف ته آغا قبیله هم متهم شي او کله خځې طرف ته نو دی باندې هم الزام او تهمت لګي نو په دې مسله کې د گواهانو په باره کې دوه قسمه سخته الله کړی دی یو خدا دې چې دا غواهان به ټول سړی وي زنانه به بالکل نه سلور تنه غواهان دې به سړی وي یو شت او یو سفیه دا کړی دا او دا دې د پارشیدا لکه څنګه تاسو ته سماوې چې دې چرتا طرفین باندې به بنیاد الزام نه لګي او دا ډول طرفات دې بنیاد په دې باندې تهمت اون لګي او دیم پا دی که دادا چه سلور کا سان باوی ده سلورو نبا کم نی عام داوی تاست معلومی دی چه پاغی که دو تنو شهادت هون کافی کی گی تاغد داوی ده مال دا تر قصاص پوری سمرا پای که دو کسانو شهادت کافی کی گی او دیر مسائل دا سی دی چه پاغی که زنانا زنارینو سر شهادتو کی نددوی شهادت لے اعتبار ہوئی لیکن دی کے دا سختی شمیت